أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة بني إسرائيل دا يو أبيعيم آيات تسخشرو پر او اویایم آیات باندې دا ختم شو د جیو د لومړنوي آیاتو رب چې د ما قبل سره په دې کې دي چې په ما قبل کې چې کوم مضمون بیان شوی و هغه اثبات د بعث بعد الموت د هو غزای څخه چې و چند سره وشتم آیاتو دی وقالو اذا كنا عظاما ورفاتا دی ویل ول چې موږ اډوکي سو خو شي مولاړ شي هغه اډوکي بیا رفات شي دغه سي بوسي داسې چې په لاس کې داسې کې خاوره شي ول دای به څوک را ژوندي کوي د هغه ځای څخه په هغه ځای کې اثبات د بعث بعد الموت سوی ونو اوس د دغه بعث بعد الموت ورځ چې راځي د هغې ورځ یو څه واقعات یې دلته ذکر کوي چې په دغه ورځ به نو څنګه کېږي چې دا خلک را ژوندي شي ورځې اثبات یې هلته سوی و چې کېږو خو چې کېږو بره څه کېږي هغه خبره دلته په کښې کې ذکر کوي ګرده تفصیل هم نه ورکوي فقط یو واقعه یې ذکر کوي چې په هغه ورځ نو دغه رقم بیا کېږي نو الله داسې فرمایي یو مهاغ ورځ در په یاد کی ندعو چې موږ راوبولو راوغواړو کل اناس ټول خلق کل اناس ټول خلق اناس جمع د ناس ته ناس نو اناس چې دي معنی بیخي ډېر خلق دا راوغواړو بی امامهم په خپل مقتدا سره د دوی د امام ترجمه چې ده په ډېرو رقمو سوې ده یو رقم امام مخکښ ته ویل کېږي معنا چې دی په دې دنیا کې په پسې و یا هغه نبی چې ورلېږل سوی دی د مثال په طور الله تعالی به ورغږ کې چې د موسی علیه السلام امت کې راپیش شي نو موسی علیه السلام امام دی هغه د ده امت چې دی ورلېږل سوی و بلکې دی منلی دی که نه دی منلی هغه به په پسې پسې راځي به د حضرت عیسی علیه السلام امت چې د عیسی امت کې راتیر شي هغه به ورپیشېږي د ابراهیم علیه الصلات وسلام دا یاد کې د نوح علیه السلام دا یاد کې نو د امام څخه هغه د دوی نبی چې ورلېږل سوی دی چا او چا مفسرینو دغه اخیستی دی چې دغه رقم هم کېږي نو الله وایي چې موږ ټول خلک راوغواړو بی امامهم په هغه امام مقتدا سره د دوی چې الله د دوی دپاره مقتدا کړی و دا نه معنا چې دی امر منل دی منلی دی که نه دی منلی هغه به پسې راځي ټوله د ډاله ده نو یا د امام څخه چې دی چې بی امامهم د دوی عملنامه دلته حکیم الامت رحمه الله اخیستې ده دا امام مخکښ هغه د ده عملنامه هم د ده مخکښه ده که عملنامه ښه وه دا یې مخکښه ده بیا یې و چا ته و جنت ته که عملنامه بده وه هغه عملنامه یې بیا یې و دوزخ ته نو د امام څخه دلته عبارت د چا څخه ده د عملنامې څخه چې موږ به ټوله خلک د دوی د عملنامې سره راوغواړو چې راسي دا چې عمل نامه څنګه په لاس کې ورکول کیږي دا غ تفصیل په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. په یو حدیث کې راځي چې د عمل نامې را الوتی هغه څوک چې هغه کافر وي هغه ته د شا د خوا د لاس داسې ورته ونیسي په لاس کې لویږي، مؤمن ته چې دی هغه ته پرسته لاس کې ورلویږي. په یو بل حدیث شریف کې به راځي چې دغه عمل نامې چې دي دا ټوله د عرش تر لاندې دلته جمع د ګردو خلکو ته پرتې دي، دلته چې دا خلک د حشر میدان ته را حاضر سي برای یو باد راوالوزي، دا باد دا ورکې واخلي، دا اباد دغه رقم رهبري شو، دا باد دغسې باد نه دی چې هر کاغذ یې پر هره خوا یو پر هغه یې یوړي، هر چا ته خپل عمل نامه هلته ورسي، دغه باد یې سره تقسیم وي، دغه د الله تعالی په امر مسخر دی. دی کافر ته په چپه لاس ورکوي، مؤمن ته یې پرسته لاس ورکوي. مؤمن که ګناهکار وي هم یې عمل نامه پرسته لاس ده، که نیکوکار دی هم یې عمل نامه پرسته لاس ده. داسې نه دی چې دا د رسته لاس عمل نامه نو خاص و هغه مؤمنانو ته ورکول کېږي چې ښه کارونه یې کړي، په ګناه کې چې درغوړو ډوبي چې پر ایمان باندې مړې عمل نامه پرسته لاس نو دغه عمل نامه چې پرسته لاس کې واقع شي دا د ده د پاره اولنۍ زیری دی چې د ابدي دوژخه خو خلاص یې په دغه دی خوشحاله شي چې د ابدي دوژخه خو خلاص یې. وروسته نو که چاته ګناهکار و الله مغفرت ورته وکړي خو د هغه ور دواره دوژخه څه هم خلاص شي د مغفرت په توګه، داسې نه دی چې دی که سره یې بد نه دي کړي. ځینې هغه دي چې دوژخ ته الله پاکې ورواچي خو بېرته چې راوباسي هم خلاص شي. نو د اول عمل نامې سره چې د ده په لاس کې د اول وار لویږي فرسته لاس ده ته یو زیری ورکول کېږي، هغه زیری دغه دی که مؤمن دي مؤمن که هم پاک مؤمن دي که ګناهکار مؤمن دي دغه زیری اخلي، ځینې چې زه خو شکر د ابدي دوژخ خلاص په چپه لاس چې عمل نامه ورکول شوه د هغه داله ته لاجې ما خراب شي من از ما لار په چپه سوله، ولې عمل نامه مې په چپه لاس راکول شوه د عبدالاباد دپاره دوژخ زما ځای دی. نو دغه ځای ته الله تعالی اوس په دائب امام هم کې اشاره دغه عمل نامه و تقسیم ته کوي. حکیم الامت رحمه الله وایي د امام څخه دغه عمل نامه هم راده، څوک د امام څخه مخکښ مقتدا یادی چې مان ارې د خپل د نبي سره راوغواړي نو هغه هم کېږي، هغه هم د دغه هم ده نو که پر هغه عمل کوي که پر دغه عمل کوي دواړې سېږي. یو ما هغه ورځ در په یاد کړي ندعو چې موږ راغواړو راوبولو د حشر په میدان کې کل اناس دا ټول خلق را وغوړي به امامهم په هغه مخکش کتاب سره د دې چې عمل نامه ده د چې د مخکشي کې یې دوژخ ته بیا یې جنت ته بیا. فمن نو هغه څوک اوتی چې د ته ورکول سي کتابه هو هغه کتاب ده دغه عمل نامه دغه امام صدا دی په کتاب تعبیر وکړي چې ورکول سي ودته کتاب ده به یمینه پر استل سره ده. فأولئك دغا كسان چې دی قرؤون دی بوای کتابهم خپل کتاب دی بخپل عمل نامه پزوره پزوره وای ولی خود د په عمل نامه کې نه ځناسته نه لباتات نه غلاسته نه رشوت نه بل څه چر وای خو یال منزونه دی حاجونه دی ګرد نیک اعمال نو دی سپه شرمیش نه دی وای کتابهم کتاب دو دی ولا یظلمون او پر دی به ظلم نه کول کیږي فتیلا د یو فتیل قدر. دلته په قران کریم کې یو څو درې شیان دي تقریبا چې قران کریم زای زای د لږ د پاره کاری لکه د ذریه تور یو زره مثقال ذره یره مثقال ذره خیر یره نو یغ په سورته زلزال کې چې راځي کدا یو ذره کدر ذره ام یو د لږوالي د پاره کاری یا د پچل توري پچل چې دی د خرما منده کې کتیس لیدلې په دا مابینس کې درس لري په دغه درس کې یو نری سپنسی دی چې دغه دانانو کې و چې برزنی را جلا کیږي درکم په دا درس په منځ کې دی نری نو په چیل اصلي پتل دا اوګدلو ته ویل کیږي چې سړی یو شی الغړی داسې اتار چې وغړی دا نو دنګ وکي هغه رقم سپنسی دی داسې نه را جلا کیږي. دغه هم د لوژوالي د لپاره قران کاری قران ګایي د لوژوالي د لپاره نقیر وکړي وای دی یو نقیر کده نقیر نقر و دا کندولو ته ولکې د خرمه مده کې پر دا چپه خو د سیواله په دامه وینځ کې داس یو کښنی غار دی سره چې د کلمه سی پر داسې یشي دی دغه ته بیا نقیر وای داس قران دغه ځایګه یو کړي برای یو نقیر کا در معنا د چا سره شنه کیږي یا بد نور سره کیږي. بل بیا چې دی دغه انت دا په چلو د نقیر څخه چې دی بل بیا قتمیر دی کتمیر چې دی هغه بیا د خوز په خرما منده کې چې د خرما چې ځینې اخري پر دې باندې باندې سپین ورغ را پیچلې دی پر ګرد منده کې باندې هغه بیا لکه یو کښنه یې نه رئیس سپین کاغذ چې پر پیچلې هغه ته بیا ام چې شو ویل کېږي هغه ته بیا کتمیر ویل کېږي. نو کتمیر او نقیر او پچل دا ګرد په دا منده کې چې د خرما د لوژواج د پر علاوه دوغه نه کدر ظلم لا پر چان نه کېږي حالت لکه دغه یو پچل دغه یو کښنه سپنسی د خرما منده کې په نس کې دی یا موږ په خپل عبارت وای چې یو زره قدر ظلم را ده چا سره نه کیږي څونه شې کړی هغه شب ګرځ په عمل نامه کې لیکلي دیس ولا کې پیدا شي چې دای به مخ به خډر منځونه کړو دا اوس کومه چې خلاصې لیکلي دي نورې ګرد نه دي لیکلي خو دا هم ظلم دی چې وایي ما ډېرې کړي بیا هغه لږ لیکلي یا د مثال په طور لیکلي خو ګرده دي ثواب لږ ورکړي چې برای ورته بسته بله ثوابونه خلاصي وي چې نشته چې څونه ثواب یې کېږي هغه خو نه کمیږي بلابد د الله تعالی ولره ورکوي نو دغسې وایي یقرؤون دوی به وایي کتابهم عملنامه د دوی ولا یظلمون د دوی دوی به مظلوم نه ګرځي د دوی څه به کمښت نه کېږي د څه شي فتیلن د یوه فتیل قدر د یوه سپنسکي قدر چا د خرما مندکي په دانس کې دي دغونه ظلم لا نه ورسره کېږي تا خود دغه کسان سوله چې د عمل نامه پرسته لاس ورکول شو یو څه کسان چې د عمل نامې ذکر یې نه کوي چې دغه د خمرمداره چې پر دغه رقمې چې مؤمن یې په چپه لاس ده نو هغه په باره کې الله وایي ومن هغه څوک کانه چې هغه وي فی هذه په دغه دنیا کې اعما ړوند چې دلته د ځان ړوند جوړ کړي دغه ړوند نه دی مراد چې د سترګې کار نه کوي دغه ړوند مراد چې د عقل یې کار نه کوي د عقل څخه کار نه اخلي د دنیا چې هر څونه ګرانه معاملات دی په پوهیږي د دنیا چې هر څونه ګران کار دی هغه دی کولای شي د جن په باره کې چې راسي باره دلته د ده د عقل سترګې ړندې شي نه کېږي وایي هر څه مې پر ځان زحمت تېر کړی دی نه کېږي ولې نه کېږي نو دی من هر هغه څوک کانه چې هغه یې فی هذه په دغه ژوند کې د دنیا اعما دی ړوند وي فهو فی الآخرة اعما فهو دی به فی الآخرة په آخرت کې اعما ړوند دی اره ته بیا ړوندوالی د څه څخه دی دلته خیر ړوندوالی د جد څخه و چې دی حق لار پیدا کړي د عقل څخه کار نه اخستی هلته بیا ړوندوالی د جد څخه دی چې دی د جنت لار ولاکه پیدا کړي ړوند خو هغه لار نه سپی پیدا کوي هغه هغه لار خو په سرات باندې وکړي رسوي دا نو دی به هغه لار څنګه پیدا کړي نو په هو دی به په آخرت په آخرت کې اعما ړوند د چا څخه د هغه نتیجې څخه چې مؤمنانو تور کول کیږي هغه غټه غټه چې مؤمن تور کول کیږي هغه ته دی لار نه سپی پیدا کوي او اضلوا سبیلا و اغضل و دیب دیر و رکو سبیل دن از روی لاره ده دی دنیا و رکوالی خیچ حق لار دو رکوالی ده دون و رکوالی ندی لکه التا چه بدی ده جنات سلسون و رکی ولی اغا و رکوالی در جای دیر دی پا دی دنیا که خیلا امکان و چه دی ده یخپل کار را گرزی دلی وی کنو ولی یو چا بورتولی چا لکه تو باوا کجا بسته ده در سه وقت با تا پا دیگو دلالت که اخته یا پلای پر جلال اثر و سلار پیدا که التا چه اتل سوار دی تو بیو کجا لازنی منی الته خو الله تعالی مننه نو دا ورکه د سی ورکه د چې ګر سره بیا د لارې نسبیدا کوله چاله ته دی رجوع کوي خو الله تعالی نه ځنی مننه کله یې په خبره وسپېږي نو دلته چې دی دا ورکوالی چې د لې غدال دی کافر دی دا دون غدلالت نه دی لکه دا غ دنیا غدلالت چې دی دا غ دنیا ګمره هیڅ دا غډه ربال ولې دا علاج قبلي الته به علاج نه قبلي په دا غ الله تعالی دا خبر وسره ذکر کړ چې اغدل دی جیر ورکدی سبیدن ازر الهار فقط د ورک ترجمه نه کو ډیر ورکتی به خې ډیر ورکتی سبیل نظر الهار لاره به خې ډیر غلطه کړل دا غزړي چې د دلته اعمای نو الته بم خماخه اعمای الته به لاره دا غسب سورکی تر دې ځای پورې خدغه مضمون بیان شو چې په هغه ورځ باندې د قیامت چا بعث بعد الموت چې اثبات مخکې سوی دی غد ورځ یو واقع خدغه د ذکر شو چې عمل نامې دلته تقسیمیږي دغه کار کیږي او عمل نامې چې جم د چا سره ظلم نکول کیږي په هیڅ صورت باندې دا پسې چې د سبق قدر پای پورې ځي دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو چې د سر کوم معامله او هغه بیانیږي چې کفارو د سر د جن په باره کې کومه کول او د دنیا په باره کې کومه کول د جن په باره کې هم خیانت ورسره کاوه دښمنۍ ورسره کول د دنیا په باره کې دام دغه دستور دی لکه د رسول علیه السلام سره چې سیوږي وسم کفار دغه دوه دښمنۍ کوي د نبی علیه السلام سره دښمنۍ د جن دی څنګه کوله په جن کې به شانتی شو دغه یو حکم چې نو کوي سختي بيخي سخت روي ده نو کوي معنی روي تراسه ګرد مردا چمونه کوي تفسیر روح البیان اول چې رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه دی د درې غشتنې کولې په یو ورځ کې د آیاتونو بار نازل شول یوه به دا ورته ول برال دغه د عذاب آیاتو په ځای کې د رحمت آیاتونو کې شته نو د عذاب آیاتونو خو اکثره د کفارو د پاره دي اچ د کفار بس راځي په پای کې د رحمت عذاب ور واچو ور برا به د ازمر غړې ارګړې ازمر د ورځخونو ازمر لړمانو مارانو د خبر عذابونه باندې راته بیان یې دغه ځای کې د عذاب آیاتونو وکړه چې د ازمر بیان راځي الته د چا آیاتونو ور واچو د رحمت دای واغشتنه دي درلود بل دا و بارل د حجر اسود چې ته مسافیات چې تواب شروع کیږي خطلل یاس ورغل یاس اول دا واره د چاڅه شروع کیږي د حجر اسود اوس خو نو سړی نس نږدې ور نږدې کدرې په هغه وخت خو نو لمس کړي خلک دون نه و هجوم نو لاس به داسې بار اوس خو دلیل لاس ورته پورته کی نو دغه مسجد ول کيه بارل د ازمر بوتان مې پرې پلا مسکه و خو دلته بوتان درولې بارل دا بت مسکه بار به خلک پیر چې بتم د احترام شې د حجر اسود هغه دی ګور هغه مسکه دغه مسکه دریمه دا و چې بارے بل دغه مسکینان پر تا ګرد عمر چې مې وي نو دا یو ګرال بي سری دی او پای سری دی او پټو سری دی دغه شاندر ته ناس ګرد مرداګه مسكين مسكين خلق در باندې راټول نو موږ څنګه د دې سره کښې ته موږ یو ځای سره کښېنې وا په یوه الفه کښې کښېنې بار زه خبره درته کوم نو ته موږ ته نوکې عزت راکړې خو دا د پلاني علاقې سردار دي دا د پلاني علاقې ملک دي دا د هغه پلاني ځای مشر دي دا راکړه نو موږ به جلا نوکې کښېنو دغه نوکې شاته که سره دغه درې خبرې دوی ورته پیش کړلې دغه یې د جن په باره کښې ګوري اول یې آیاتونه په بدلول ول دغه آیاتونه دلته ور واچوئ دا یې د جن دښمني وه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی پرده ورکړه د دوی دا خبره یې ونه منل الله وایي چې دا دغه نوکې خبره دې منلې وای تا به خیر وړی نه وای د دنیا په باره کښې د دوی دښمني څه شي وه پر رسول علیه السلام یې مکه دغه رقم تنګه کړه تنګه کړه دوی غوښته چې په اوله پای پسې واخلي مګر خو دیارلس کاله پیغمبر علیه السلام د دوی ظلمونه وزغمل چې اخر پای د هغه ته یې هم مجبوره کړي چې ولاړې کډه ځینې وکړه الله ورته الهجرت ځینې وکړه ژوند دلې د ژوند چارې ورته سختولې مشکلات یې ورته جوړولې دا یې دنیاوي دښمني وه دغه د یوې دښمنۍ الله تعالی درته ذکر کوي د رسول علیه صلات وسلام سره د دې کفارو ده مؤمنان په یوي چې هلته داسې وي چې اوس هم دغه رقم دي اوس هم دغه کفار چې دي په دا څه چې اسلامي ملکو پسې دغه مطاران راخیستي د څه دپاره په دغه ملک دا خلک بیا قراره کوي چې مځکه پر تنګه کښې چې د دوو خواته بس د هغه پاوا سوی دی نه دي دا کښتیان یې ډوبېږي اروپا ته خلک زه خو د دغه عذابو ته ځي په دغه علاقه کښې چې دوی ګزارانه کېږي ورځې به د ده په لکۍ بور ننوځې بره به ته ښه ژوند کوي دا رقم دلته دی نه ارامه کوي نه د کار شرایط هم نه ورته برابروي د مرګ شرایط ورته برابروي د ملک د نړېدو شرایط ورته برابروي دا کار هم دی کوي دا یې دنیاوي ضرر دی او اخروي ضرر یې دا دی ته چې اوس ګورې په دا جوړ کښې د دغه طلباو د دغه طالبانو سره اخته دي تر دینې تېرې دغه حکم چې دی دا خو نو جهان دغه رقم وایي پلانۍ دغه رقم اوس ورته وایه چې قرآن چې څه وایي هغه زما عقیده ده جهان پرېږده کیسه پسې پرېږده جهان خو ګرده ستا پر لار باندې روان دي در دینې تېرې اوس هم دغه رقم د اخواته هم دغه رقم د رسول الله علیه السلام په زمانه کښې اوس تاسې دا دواړو خبرو ته ګورئ نو اوس د دوی عداوت په دین کښې هم په دنیا کښې هم د رسول علیه السلام سره بیانوي دوی سه الله وایي و این دغه این چې دی ملاقاري مخفف د مثقله څخه دی اصلي چې دی دا این نه دی معنی د بېشکه د په تحقیق سره اګر چې لیکلی این دی و این بېشکه الله پاک وایي کادو نږدې وه دغه کفار لیفتنونه چې په فتنه کښې واچوي که تا په امتحان کښې دې واچوي په فتنه کښې واچوي که تا د چا څخه عن الذي د هغه خبرو څخه اوحینا چې موږ نازل کړي وي الیک و تا ته چې موږ تا ته د عذاب آیاتونه نازل کړي دي چې پر دغه ځای د عذاب آیاتونه دي دی تا ته څه وایي په فتنه کښې یا چې برای دا ایسته که هغه د رحمت غیر اوردل کښې ولګو بره به زما په باره کښې هم جنتونه یي بره به نو خلک ما د وژخې نه بولي کافر به مې نه بولي دا تبدیل در څخه غواړي اول خو دا غټه فتنه ده چې په دین کښې کوي نو لیفتنونه چې په فتنه کښې واچوي که تا عن الذي د هغه خبرو څخه د هغه آیاتو څخه او حینا چې موږ نازل کړي دي الیک و تا ته نو دا څه دپاره لتفتریه چې ته په درواغو غوټه کول وکړې علینا پر موږ باندې غیره غیر د هغه څه چې ما نازل کړي دي نو ما خو په دغه ځای کښې د عذاب د آیات نازل کړي دي دی تا ته څه چمکوي دی وایي ته دلته په الله تعالی پسې د رحمت آیات وتړه چې په کوم ځای کښې د رحمت غېدي هلته وایي د عذاب غې وتړه نو دا خو په الله پسې درواغ تړل سول اګر چې د الله آیات یې بې ځایه ولې استعمالوي خو په الله تعالی پسې درواغ دغه وایه چې الله تعالی د عذاب آیات راوړی دي په دې ځای کښې ته د ایسته کوي بل د رحمت آیات راوړې نو تا په آیات کښې تبدیل وکړې خو نه دي خو راوړې خو بد ځای بل ځای پټوې چې هغه د ده ځای نه دي هغه د عذاب ځای دی خو دا افترا ده په الله پسې په درواغ پسې غوټه کوي نو دوی دغه نږدې وه چې تا په فتنه کښې واچوي د څه دپاره لتفتري چې ته غوټه کول وکړې موږ وایي په پلاني پسې درواغ غوټه کړي په پلاني پسې درواغ غوټه کړي تړلې یې دي پسې دغسې وایي لتفتري چې ته وتړې غوټه کې علینا پر موږ باندې الله ځان دی غیره ما سیواله دغه څه چې ما نازل کړي چې دغه څه ما سیوا بل شرپسې وتړې دغه کار دی غواړي واذا په دغه وخت کښې چې دا کار نو ته وکې لتخذو دوی خامخا نیولې که ته خلیلا دوست باره نو ته د دوی ګرم دوست وې نه دا کفار چې دي اوس د دوی خبرې ورسره منې هغه ګرده هېوادونه چې وایي دا په لومړي قطار کښې چې دا زموږ دوستان دي دوستي پر دغه شي باندې بنا ده چې هلته د دین احکامو ته ته تغیر ورکوې ته پر ده باندې ګران یې ته باره د ده ورور یې ته باره میانره وایې ته چې یې صلح طلبه یې که چې د خپل دین احکام پره پره کوله باره ته القاعده هم یې ته دهشتګر هم یې ته باره باغي هم یې سرټمبه هم تابولي هر نوم چې در باندې ځای دی هغه در باندې ږدي باره دغه رقم کړي الله و اذن دا ته ورته بس هېڅ پایم په دغه وخت کښې چې تا دا کار کړی وای دغه وحي دې بدلې کړي وای لتخذو دوی نیولې که ته خلیلا دوست بره به ته د دوی ګرم دوست وای بلکل به سره شیر و شکر وای پر ګران به وای مګر الله پاک و نبی علیه السلام ته وای وایي زما پزل در سره دی که زما پزل نه د دې کفارو دونه قیدونه وه په دغه قیدو کښې چې دوی دغه شیان کوله چې بره ویل ته دا وکړه دا درېو شیانو کښې دا چې مانه اول دغه و چې دا د عذاب په آیاتو کښې د رحمت آیاتونه ولګو بل دغه چې د زمر د الیهو چا دی عبادت کو دوغه مسکه چې د ثواب شروع کړي بل د زعفه د ځان لري ک باران و نبی علی السلام ته ول بارای ول نو خرب پر فیک څو نظر غواړي ته پیسو جوه په مشرتوب کې د رتبه د سردارانو چې رتبه یاد ک کم رتبه بار غواړي او په شوزي کې د ټول حجاز په شوزي کې تیلې چې کمی حسین شي دي وا غواړي دی غواړي درې غواړي چې درته وي هغه به تا ته راول کې به انتخاب ک برای هغه دی په خپل ځان ته پنځه کا ګور دوه نه سهولتونه بیا ورته برابرۍ نه علاقه کول دی خو ته دوستولې چې تا دوست کې علاوه ولو لا کنوي اندا خبره ثبتنا چې مش ثابت وګرځولې محکم مو کړې کته ست اپشي مدر چنګ کړې کدا خبره نه وای لقد په تحقیق سره کته تنج دې سوي وي تر کنو چې تا ميلان کړې الیهم ودی ته څونه ميلان شیئا قليلا یفسلش کدا ولا چې صفر مایل کړی د یو کفار د سی غوړی غوړی تلکی رسول علی السلام ته وای چې کدا لا پازل تاسو در سره نه وای په دا چرې یو دی نعمت تو توګر چې بابا خپل په چې د سونه ډالر غواړي کمه دې دونې ایمان چې څوک تر چی چیز نه غواړي برای بیرتا چیتالی ورتا سنی برای با توبه و کجه تا دست وزده یو سو متر واخله یو سو پیسی واخله که بنگلی بم پیدا که شیزی بم پیدا که خدا گردو بردی پیسی پا شکرانه که وخل بود دیدر یه گردو چیردی خدای در خبول عقیده نتیره جاغ کپیر تا تیرهی نالای کس تا تثبیت ما نوی کری تمی محکمه کری نوی نجده و چو دی با تهم یو سو دی پر خواه کری وی یو شی بجلا ور سر منلی وی لیکن خدا علا پزل و کرم اغا عصمت چو نبی چو ور کری دی اچمور انبیاء معصوم جی اغا عصمت را تکن ری ترجمه ته به متوجه است ولو لا کنوی اندا خبر ثبتنا چې موږ ثابت کړی کته چې موږ ته پر دې خپل دین لقد په تحقیق سره کته تنج دیوه ترک نو چې تا دې ميلان کړی رکن و دا ميلان ته وای کړی دوه ته سره یو خواته کوشش تا به څه کړوالی کړی و الیه مودی ته څو نه کده شیئا قلیلا یو لش کدر به ځان ور نږدې کړی و چې سید نو په دې ځما څه کیږي دا به ته بلاس ورور یا سیدی په جنو څیر د مسکینان به شاته کوم د خانان بره مخ تکم دغه کار کې کړ د خنوم یو څه د خبره منل وکنه و شی قلیل خو علاوه خماره چنکه تا و نکرز ما اثبات کو مکتر سره ما ته ثابت کړل نو کنه تالج ميلان کاوه اشه کسو وی دالج ميلان بره څه کېدل پس آیات پسی ګوره اذن په دغه وخت کې نو لاذقناک لاذقنا علاوه ما بدر تسکل وی کوتاته غضيع فأغدو چند عذاب الحياة دا جي دنیا دا جوان فا جي دنیا كي والله چتا دو چند عذاب سكري وش دا لجم ايلان جي ورتا كري وغضيع فأغدو چند عذاب الممات دا مر دا مر بروسة چكم دو چند عذاب رازي مانا سخت عذاب رازي اغي دي مولي چي سكري وي وست سخبال اندازة والا قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم چه فخر الموجودات رحمة الله العالمين دا طول انبياء وسر دي څونه رکن هلته ذکر سو شیئا قلیلا چې دغه شی قلیل رکن د دې خواته کړی ميلان کړی الله پاک ما ته د دې دنیا ژوند او دغه دنیا ژوند دوار در تاریخ ول دوار کې معذاب در کاو نو چې نبی نه لکی اغه د سې نبی چې اخر زمان نبی دی اغه الله تعالی په دغه لږ ميلان نه لکی نو برب ملاده کوم خو اله کی طالب به کوم اله کی د نور عام خلق ویل کی وسو مش د عام خلق د صد دغه سکوره دي د ټولو د خوښه چې اغه نه سختي خو نوم نه د پکار ور سره وجه مې نو څه کیږي ته التی ته دغه ملکی الله پاک دغه سو و چې لږ رکن ورته کیا نبی علی السلام ته کیږي کړي وای بل پرز د دې دنیا ژوند دی غي دنیا ژوند واره بس تر خو وای ولي غضيع غضيع په ذکر کړی غضيع ته شي د چنده ته ول کیږي غضيع په د چنده عذاب الحیات د دې دنیا د ژوند و غضيع په د چنده عذاب الممات د مرګ په مرګ ورسته چې معنا کوم عذاب راځي دا غو به د چنده وای دا به د چنده کیږي ال رکن کړی کته واخنو بیا به نبی علی السلام نور رسولان را ټول کړی وای برای به الله ته بدرګه او رسول چې له اخره اخر زبان نه نبی دی الله سو ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم بیا به لا تجد ثانوي پیدا کړی لکه ستا د پاره علينا پر موږ باندې نصيرا یو کومکی بیا دې کومکی مولا کا پیدا کړی چې ستا کومکی چا کړی وای چې زما د عذاب ته خلاص کړی یا د دنیا یا د اخرت غدې و عذاب نه شو خلاص ولې ته الله تعالی په مقابله کې څوک کومکی نسبی پیدا کوي شفاعتګر پیدا کوي سي شفاعتګر هغه وخت چې مؤمن وي ګناه کړی د کوپر شیان نه یې خوښ ګوره دغه مؤمنان چې د کوپر ته بد کیش د کوپر عقیده نه لري د سره د زنا ولې وخت ته نه کړی الله تعالی به عفو ورته وکړي دا بل چې نه پلونو سپیګرتونه کی مګر د کوپر قوانین شبو دي چې دغه شدي دغه شدي دا مطلق کاپیر د هر قانون د کوپر چې دی کې د اسلام د قانون شو ولی اخرات نو دی خپل خپل قوانینو کې د نبی علی سلام خو قران خو قانون دی باقي کې بدلون راوستي بهر دلته د غایتون ورواچو دا ځای بدل علاوه کې دا کار کړی وای بیا به ست دنیا او اخرت کې برباد وي نو مال د بل چا به صحه نشته پیغمبر په باره کې دا غد الله دا شی وای چې ثم بیا به لا تجدو تا نو پیدا کړی لکه ست د پر علینا پر موږ باندې نصیرن کومکی چې تا کومک کړی وای زما په مقابله کې بهر به تخلاص کړی وای د عذاب سنې سو اخلاص وای د هغه ځای څخه ملاکاري چې خبره راشلو ده و انکادو ریفتنونکه تر دغه ځایه د کفارو عداوت سو په جن کې ادي بیان سو چې دې جنې داسې عداوت کوي د جن په هغه مهمو مهمو ټکو کار لري دا قانون بدل که دا قانون بدل که دا قانون بدل که دوی ویل په دا اسلامي هیوادو کې دا اسمبلیانې جوړ کړي چې قانون یې پاس کړي قانون یې پاس کړي د جن په باره کې قانون پاسوي د جن په باره کې د زناکاره دپاره سزا ټاکل شوې د ار ګناکار د پاره سزا ټاکل شوی دی وای یا راسی چې خسی وسورت واج دا چی راغلی چې خسی چې قرآنی سزا د پراغه نه ورځي چې کفاره درته سرلی یغه ګردور سره خوشی یغه کوي دا دغه د پاره چې د قوانین بدل کې دیني عداوت را سره لې کني نو چې خسی کوي خو هغه سره مثال په تور زی مړی دا غره کم کوي نو ولې قرآنی جزا نه ټاکي پراغه یو نه ورځي په اگر د سمونی کې خلص وک نور چپ لام لا یانه چې پکشي دغه او رسوک چې بابا قرآن چې وای هغه عمل وکړي خو سزا تور کوي کوپار دې دغه د قتل سزا په قتل ورکی ته چې د لید قتل سزا په قتل کې بار دي یا دا مناسب نه ده بنجي یو عمر کې دور لره ورک ستا په ملک قتل سزا قصاص نه دی خوش په خپل لکه کې خوش دي دغه اروپایي هوادو کې وګوري د قتل سزا په قتل ورکی یا مونږ دي کې ته چې کې بار ته توید ظلم خدای د قران د قوانینو سره عداوت لري نو درته غځه د قران سره یا د جن په معنا یا د فر معنا چې ده د پیغمبر سره د دې عداوت ذکر شو وسې د دنیوي عداوت ته ګور و این به شک دابین به این به دغه رقم دی مخفف ته مستقل څخه دی و این به شک کادو دی نږدې و دغه کفار لیستفزونه چې دې سپک وغورځي کته من الارض د مزیک څخه د دغه ارغدې سمراد مکاده د دې کوشش دغه وشته د مزیک څخه د سپک و بس معنا شرعیته در باندې تنګوله در دغه بالات څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک پر سجده پروت په حرم کې دغه ابو لهب د بجیل دغه ډلې د لیر زاده دیر لیر زایده او شانچ علالی خو نه علاکه سم کی لیر لکه دا اوس چم دغه رقم دا چی شورت وای دا مسلخ چې دا غویان پک شالالی خو لیر در بازار وتلی دا اغه زای څه خیلری راوړي برچ دی پر سجده سر ور کښ شو نو دا اوش لری چې دا خرشه نه ډکی یت څوک نه صورت لای چې دا بجول ابو لهب د دغه کفار د لاته د بیر څه خیز نه لیر کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رو به فاطمه بر خبر اس وراله بره د نبی علی السلام د سره څخه غلی لیر کی ودی چې شرای وکړي چې سونه بد خلګي است سونه بی غیرت بی حیا خلګي است هیڅ عزت خو تاسو نه لري نو ګوره دا چې په خلګي دونه بیرولی ودونه ظلمه بل چا جرأت ونه کړي بی فاطمی خو پلار هو چې ګره کبر کې ده که پاتې کېده د داخل مې ځان راتیر کی رسول الله سلام سر مبارک د جیسو خلاص نو دایما غد نه وضعیت تر ذکر کی چې په پیغمبر هم ځکه تنګول چې وو زده شهر سعاله دغه ځای دی چې عداوت بل دادی چې د خپل شهر کې دیم نه پریږي بلار څه پتا ژوند تنګي ته مجبور کاډه به بارې شي و ان به شک کادو نږدې او دا کوپار لا یست فزون استفزاز د یو شی شورول چې برای سپک د ځات سره کاجو ور دواره او شورې برای استکی لا یست فزون چې دی سپک وکاجو کتا من الارض د دغه مزیک څخه د چا د مکه د څه د پر ليخرجو ک من ها ليخرجو چې علاوه چې دی وباس کتا من ها دغه اخراج پکارو تر څه فازه به دستا خبر پر غمیږي الله فای و اذن پدغه وخت کې چې دی تا وباس لا يلبسون دی بدرنګ ونه کې ځند بونه کې خلاف ک ورسته سا الا قليلا مگر نه لش نو چې دی تا وباس دی امدلته ځند ولا کراسي و کې چې ته نه پکشي کې دی بدلته وسیږي نو لږ څو عمر به خود ته تیر کې پای به د هلاک چې دغه رقم هم وسو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت مبارک وکي ولاری و مدینه شریف ته د بدر په غزا کې د دې ټول مشران دوه یانه پر نسو گرفتار ګدا هغه سرداران چې پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم ځکه تنګول ټول لاستړي کښ قتل امس ولا بنجان امس ولا یانه پر امرا یانه پر چې شو هغه دلته بنجان فاتسو دغه وعده تعالی او تعالی و یذن په دغه وخت کې چې دی تا و بس لا يلبسون دی به ځند ونه کې درنګ به ونه کې دلته خلاف ک د خلاف معنا سر د ورست دی خلاف ک ورست ستا چتا و بس الا قليلا مگر نه به خلر پس یا الله پاک فرمای بر وای وای وای وای دا چې دی سنت الله دی دا چې دی سنت الله دی چې څوک رسولان باسي یا د رسولان جنشنه باسي په ولا کې دلته پر زور سپر دی ځای ټول مفسرین رحمت الله علیهم په دې قانی چې رسول باسی یا د رسول جانشین هم ځکه پر تنګیه پر تام ولا زړه شي دغه خبره دا الله تعالی انتقام اخلي نو الله دلته مخکې بس وای وایي هذا سنة الله دا په تقدیر کې ورسره ژول کېږي دغه چې دا څوک رسول پسې واخلي هغه نور پاتې شوی دی چې دلته پاتې چې پر دې مځکه په تنګه کړې پر ده باندې به هم ځکه اور کېږي پر ده به هم سکروټ کېږي دی به هم دلته بیا ښه د آرام شپه کېره نه کي دا سنت عادت الله دی څنګه عادت دی سنة من قد ارسلنا سنة لك هغه عادت الله هغه نو سنت ومنت مذاکر لك عادت من د هغه چا یعنې د هغه رسولان قد ارسلنا چې موږ لېږلي وه قبلک مخکې ستا نو هغه خو د رسولانو عادت نه و خو هلته هم د الله عادت و مګر مضافې و رسول ته کوي ولې خو د رسولانو د وجه د دوی سره دا کار وسو د کفارو سره کېدای سي په خبره پوه سوه دغه سنت د الله دی چې تا پسې واخلې دوی به نه پاکېږي لکه کوم سنت لکه سنت هغه رسولانو سره په تیرو رسولانو کې هم دغه رقم سوي دي چې هر قوم خپل رسول پسې اخیستی دی ولاکه پر زور سوی دي پر دا عذاب راغلی دي هغه علاقه ګرده تباه سوې ده نړېدلې ده موږ تسې په خپل حضور کې دا دی وینو چې کوم چا پر ملا او پر طالب ځکه سره کړه چې ولاکه راڅه پاتې سه تسې بیا دا لنګوټې تړلې دي دغه خبرې بیا کولې ما ته په دا رقم کړ بیا تسې واس هغه سپینې لنګوټې الله پر دې هغه ځکه عذاب کړ سو اورې کړ دې دا شپه پر کې دا رقم دا عذاب دی د قران وعده ده دا به پر دې نه اټکل چې دسی وس و دا خود ارچا چې کړ پر دا هغه دی هغه عذاب الله را واستي اسباب ورته برابر نو دا سنت الله دی لکه کوم سنت سنت لکه هغه عادت او سنت من د هغه چا قد په تحقیق سر ارسلنا چې موږ لېږلي و قبل کدر مخه ستا و نبی علیه السلام ته چې در تا د مخه کوم رسولان لېږل سي و دو غو سره چې د الله تعالی کوم سنت خو دغه سي و چې دی به چاپ سي و هغه نور خلق بیا دلته نه پاتې دل هغه به الله هلاک کړ الله دا هم دغه سنت دی چې هغه نو څوک و چې موږ در تا د مخه لېږلي و من رسولنا زموږ د رسولانو څخه چې و ولا تجد لسنتنا تحویلا الله دې نبی علی سم پزری کې بدا ورګرځي چې سید دې دوه رسولانو سره جدا کار کړی او چې ارچا په دې کار درلو دی خلک به تباس ما سره به ونسي الله یې شز ما سنت سوکرا به د ولې سي ولا تجد تب پیدا نک ای محمد لسنه کې ناز مج وعدت لره تحویلا بدلون دا بدل ولاکه کې الله زما وعده په خذ چې چا از ما رسالت ور کړی دې زما د جن کار په مخ اخستې زما دا عادت دی ور سره چې کچا دې د علاقه څخه شي اخسر نه پریښو لا غاله کبه ور کیږي پر دې باندې دې به حالت هلاکیږي پکښ مر کیږي دا سنت تحویل نه لري تحویل دغه دې شی بدل کی چې دا واړه ور سره څونه تسلی ور رسول الله علیه السلام ته ور ورک ته دا مضمون کې چې بیان کې د کفارو عداوت د صرف دنیوي عداوت هم بیان کې اخروی هم بیان کې په پای کې الله دغه تسلی ور ورک چې ما سنت به دغه رقم دي چې دوی هم دلته شپه تیر نشي کولای دوی بم په عذاب په دوی بم دغه مړي رچلی جوړته خو دا سنت ته به بدل بسی ولا تجد دا تر قیامت دغه سنت دی الله تعالی ولا تجد به پیدا نه کې چې سنت نه او سنت عادت لري زموږ تحویلا تحویل بدل دل چې بارا د نور رسولانو مرسته خو نه کوله د دې رسول مرسته نه کی یا د دې رسول مرسته کوله خو د دې رسول جانشینان چې پاتې دوغو مرسته بنه کی الله دا تحویل نه لیک دا سنت به دغه سي جاری چې د جند لپاره به الله تعالی دغه عادت پلي کوي په جمع ځکه کې چې هر څوک چې جند چې اخلي دغه دنیوي عداوت ورسره کوي هم دی چې دغه سزا ده و اذا لا يلبسون خلافك دی به بیا درته درګ نشي کولای دی پر دې باغ پر دې جواب باندې بیا زور ولا کس دی دغه کوي دغه به خرابېږي دا موت نه دی چې به الله تعالی جن خرابوي نو دغه د نن د سبقه مضمون شو اول هغه خبره چې د قیامت پر ورځ کې یو پیښه خو دغه کیږي چې د عمل نامو تقسیم کیږي چې په عمل نامه کې څه لیکي پر اجر به مسلمان تور کول کیږي کافر ته به پر عذاب ورور کول کیږي بل د کفارو دغه دعوا دا وته بیان کړ چې دی په جن کې معاداوت کی د جن احکام در بدلی په جن کار در دغه د پیغمبر غیر درته بیان شو په دنیا کې معاداوت تر سر کې په علاقه کې جن پرېږي د منطقې څخه جاوار کې پتا کور کلی پرېږي او دای چې دا دواړه کوي تبه نه په جن کې په خبر په قول کوي په دنیا کې کته مجبور کړو ولار بس خو الله وي دیمز بس دلته پر آرام نسبته کېدل و د تم د سزا ګوره او الله تعالی مشت اطمینان دا کې چې از ما سنت دي دا تحویل نه لري دا عادت دي فقط مقابله ماضي وکړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.